najmniej 60 osób. Dodatkowo Egipt zamknął granicę z Gazą w Rafa, co sprawiło, że wiele osób, które chciały wydostać się do Egiptu, także znalazło się w potrzasku. Tymczasem Hamas nie przestaje bombardować izraelskich miast rakietami. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Izrael twierdzą, że to właśnie islamiści złamali rozejm, który był największą jak dotąd szansą na zakończenie trwającej 25 dni wojny. Planowane na dzisiaj rozmowy pokojowe w Kairze zostały odłożone. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. W największych białoruskich miastach, Mińsku, Homlu i Brześciu, rozpoczęła się akcja rozdawania wody. Powodem są oczywiście upały. Z powodu suszy w większości obwodów kraju zakazano ludziom wchodzenia do lasów. Zabroniono również wjeżdżania pojazdów na torfowiska oraz rozpalania ognisk. Wczoraj w okolicach Mińska zapaliło się ponad 100 hektarów pól. Do gaszenia ognia zaangażowano 35 jednostek straży pożarnej i 2 helikoptery. W Mińsku wolontariusze rozdali bezpłatnie kierowcom i przechodniom 4 tony wody pitnej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Jutro na zachodzie i południu kraju przelotne opady i burze, poza tym nie powinno padać, na termometrach przeważnie od 29 do 33 stopni, tylko nad morzem od 22 do 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Flash Weekend z Trójką, czyli portrety naszych słuchaczy z Bałtykiem w tle. Od 8 do 10 sierpnia na kulturalnej plaży Trójki w Sopocie znakomity fotograf Filip Ćwik poprowadzi bezpłatne warsztaty z fotografii portretowej. Zdjęcia uczestników warsztatów umieścimy w specjalnej internetowej galerii. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się przez internetową stronę flashweekendpolskieradio.pl. Do zobaczenia w Sopocie od 8 do 10 sierpnia. Flash Weekend z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony telewizor 3D LED 40 cali Samsung, odświeżanie 400 Hz CMR, Smart TV, 4-rdzeniowy procesor klasa A za 2099 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Electrolux, zmywarkę i odkurzacz zapłać jedynie 1518 zł i zaoszczędź 79 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu ponownie, 9 minut po 20. No to meldujemy się u Państwa w domach albo gdziekolwiek Państwo przebywają. Dziś Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Kuba Jarosz, Piotr Baron, zwany dalej redaktorkiem. Do 22 dziś notowanie listy przebojów programu trzeciego 1696. To na początek jeszcze list okolicznościowy od pana Piotra z Wrocławia. Byłem wczoraj na koncercie T-Love na Woodstock i chciałem podzielić się z panem odczuciem, że jeszcze takiej żywiołowości od Muńka ze sceny nie odbierałem. Naprawdę była wyjątkowa atmosfera poparta energią. Muńek w wielkiej formie plus dwa nowe świetne utwory. Proszę o przekazanie pozdrowień dla zespołu T-Love. Oni są w ogóle w świetnej formie, dlatego że koncert jeszcze trwa. Przed chwilą Lucifer, a teraz to już nie wiem. W każdym razie przygotowane zostały trzy utwory na bis. A my zaczynamy listę przebojów programu trzeciego dziś od tego, że przenosimy się na zupełnie inny festiwal, bardzo ciekawy i bardzo dużo relacji w programie trzecim. Jest na tym festiwalu Piotr Stelmach. Cześć Stelka, witaj, co tam u was? Witam cię Piotrze, witam państwa. No jeszcze taki appendix do tego, co mówiłeś. Ja myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że cała Polska dziś nazywa się Warszawa. I mam nadzieję, że to będzie również czuć na off-festiwalu. Ci wszyscy, którzy uważają, że największa wartość tej imprezy to wartość poznawcza, a jeszcze się nie zdecydowali, żeby w tym roku uczestniczyć w Dolinie Trzech Stawów w tej imprezie, niech się zdecydują, niech podejmą tą decyzję, dlatego że nowej muzyki, nieznanej, nie masowej, a bardzo interesującej, już jest tutaj mnóstwo, a będzie jeszcze przez kolejne dwa dni bardzo, bardzo dużo. Za nami, powiem co między innymi za nami, The Dumplings, koncert młodziaków z Zabrza, świetnie przyjęty, koncert Los Campesinos na głównej scenie i w tej chwili zespół Kobiety gra w całości swoją pierwszą płytę zatytułowaną Kobiety, przypomnę, tam był słynny przebój Marcello. Przed nami Neutral Milk Hotel na głównej scenie i to, co będziemy transmitowali przez fragment tego występu, ale dosyć obszerny, od 23.05 Michael Rocha. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Dolina Trzech Stawów. My tutaj w znakomitych humorach. Nie pada w Katowicach, co jest bardzo ważne, mimo że nadciągają nad festiwal może nie czarne, ale szare chmury. Pamiętamy o Warszawie, pamiętamy o koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy tutaj mnóstwo pięknej, najfajniejszej na świecie roboty, bo to przecież robota związana z opowiadaniem o muzyce. I od 22 do 2 dzisiaj w ofensywie pierwsza część solidnego przekazu z Katowic. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Jak dam radę, będę Was słuchał co najmniej do 12. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze. No u Was Dumplings już za Wami, a u nas przed nami. Pozdrów wszystkich od nas i życzymy Wam dobrej zabawy. Jak to będzie dziś? Dziś 10 utworów powędruje do góry, 6 zachowa miejsce sprzed tygodnia, 12 spada i 2 nowości mamy w zestawieniu. Ale mówiłem, że Dumplings przed nami, Technicolor Young, 7 w dół po 4 tygodniach, dziś na 30. You can tell me to go away, you can make your heart stop loving, but you will never forget. I won't start crawling, you can tell me to go away, you can make your heart stop loving, but you will never forget. I won't start crawling. Coffee and cigarette, a long way down. It can change, I bet, in Technicolor Young. In Technicolor Young. In Technicolor Young, The Dumplings, dziś 7 w dół po 4 tygodniach na 30, jedna pozycja w górę po 2 tygodniach, no zawsze, 29, to nie ja, Ania Rusowicz. Ślepia oczy moje, to ten żar, To nie ja, Ania Rusowicz. Dzisiaj jedną pozycję w górę. Po dwóch tygodniach z 30 na 29. Zapomniałem podać adresy do tworzenia atmosfery, bo to państwo tworzą atmosferę. lp3@polskieradio.pl albo 71335. O, jak się cieszę. Po wspaniałym warszawskim koncercie w klubie Stodoła Fools Complain, Susan Vega 28. Sitting on her golden throne, in her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart, her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. What do I know? My card's the fool, the fool, the fool, that merry, ruthless man with air beneath my footstep, and providence as my plan, providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Nareszcie jest w zestawieniu podstawowym dziś nowość na 28. Fools Complain, Susan Vega. A my w Bieszczady pod namiot. Jutro odcięci od świata będziemy podziwiać zachód słońca na Połoninie i szukać bieszczadzkich aniołów. Ale dzisiaj jeszcze lista. Pozdrawiamy Krysia i Maciek. Dobrego wypoczynku i brawa dla was. I dla zespołu R.E.M., który tu bez prądu, The One I Love 27. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prayer to occupy my time. This one goes out to the one I love. If I tak mi się wydaje, ale być może tylko mnie, że ta wersja bezprądowa jakaś taka jeszcze bardziej chwytająca ze serca. The One I Love, R.E.M. Unplugged. 11 tygodni z nami, tak jak tydzień temu na 27, a na temat spada o 4 pozycje na 26. My heart beats for you. Tak, dzisiaj odrobinę w dół, ale sądzę, że grupa nacisku na redaktorka, czyli grupa fanów wspierających zespół na temat, coś wybierze na następnego singla, może The Lost Sampa 2. Zobaczymy. 4 w dół, 12 tygodni z nami na 26. Dziś jest anatema. Dobry wieczór. Dziś piątek, ja w domu z papierami zabranymi z pracy. Dobrze, że chociaż lista umili weekendową charówkę. Pozdrowienia z parnego i dusznego Lublina. Przesyła Beata. Lux Torpeda, Mamba Łaga, 5 w dół na 25. Mamba Łaga, 21 tygodni w zestawieniu, dziś 5 w dół na 25. Lux Torpeda. Nie jesteśmy ani w Katowicach, ani w Kostrzynie, ani w Warszawie. Siedzimy w Krakowie, na tarasie, otwieramy wino i słuchamy listy i też jest cudnie. Ania i Orzełek. Na u nas arktyczne małpy, tak jak przed tygodniem po 6 tygodniach na 24. Notowanie listy przepływu programu trzeciego. Snap Out of It, Arctic Monkeys, Arktyczne Małpy. Dziś, tak jak przed tygodniem na 24. Czy coś drgnie? Tak, teraz idziemy w strefę do góry. Chandelier, Sia, 6 do góry na 23. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one. Good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. Co to będzie, zobaczymy, bo tylko 2 tygodnie w zestawieniu, a dziś 6 do góry. Sandlie, to jest Sia na 23. Oj, był piękny koncert w Łodzi. Mam nadzieję, że mają Państwo ochotę na to, żeby to powtórzyć. Mam nadzieję, że zespół Toto pojawi się może nie w tym roku, może w przyszłym i spotkamy się znowu i znowu będziemy szaleć. Dziś na 22, 3 do góry. Life in Poland, Hold the Line, Toto. Jeszcze kiedyś to powtórzymy. Hold the Line z płyty na żywo rejestrowanej w Polsce, w Łodzi, zespół Toto. 3 do góry po 11 tygodniach, dziś na 22. Dzisiaj odwiedziny wielu przyjaciół. Muniek już o tym wspominał i dziękował przyjaciołom, którzy przyjechali do Trójki na dzisiejszy koncert. Są z nami Gosia i Tomek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. Geograficznie sytuacja rozkłada się tak, że Gosia jest z... Z Krakowa. A Tomek? Z Częstochowy. A... Ale powiedzieliście mi, że niebawem to będzie jedno miejsce geograficzne, tak, i uczuciowe. Tak. Dokładnie tak. To wytłumaczcie. I chcemy być ze sobą, ale nie w Częstochowie, nie w Krakowie, tylko w jakimś odludnym miejscu blisko natury. Bardzo wam dziękuję za wizytę dzisiaj w Liście i tutaj na tym koncercie, bo było chyba dobrze, tak mi się wydaje. Sympatycznie, zresztą ja jestem z Częstochowy i znam koncerty Muńka, jak jeszcze był Still Love Alternative, i to było doskonałe powtórzenie dzisiaj po tylu latach. To jeszcze szybko, komu należy powiedzieć, że jesteście w Trójce? Najbliższej rodzinie, myślę, która zapewne nas słucha. Także dziękujemy. I przyjaciołom, a szczególnie 4 bieszczadzkim przyjaciołom naszym, braciom. Dziękuję wam bardzo. Małgosia i Tomek, dziękuję. Do zobaczenia, usłyszenia, a my wracamy na listę i to jest pozycja obroniona. 21, 21, 21. 21 tygodni w zestawieniu, tydzień temu 21, dziś 21. No to jest Magic, Coldplay. Call it magic. Call it true. I call it magic when I'm with you. And I just got broken, broken into two.

of the helpless, the choir where no one will sing. There's a trail out of the canyon. There's a new life waiting out there. It'll take you home out of this chasm, where there's blue sky, sunlight to share. So you come to my world to escape it all, and you're running from the dragons and the fools. Through the dark, empty caverns deep in your soul, chasing the tiger, the jewels. I'm the man on the rocks, on the island. I'm the beggar, the loser, the cheat. So now you come to the gates for redemption, with a ball to ładne, ale to ładne. Dziś, tak jak przed tygodniem, 11 tygodni z nami, to nagranie Majka. Man on the Rocks, Mike Oldfield, dziś na miejscu 17. Goście dzisiaj w programie trzecim, bo był koncert. Spotkaliśmy się przed chwilą z Marcinem i z Gosią. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to musicie coś o sobie powiedzieć, bo nie znamy się. Może ty, Marcin? Marcin pokiwał głową, że tak. Nie, że nie. Marcin, powiedz, teraz wakacje. Gdzie byłeś na wakacjach? Ale troszkę bliżej mikrofonu musisz. Powiedz śmiało, gdzie byłeś na wakacjach? No, byłem nad jeziorem. Mhm. A jesteście skąd? Ze Słupska. Ze Słupska. A teraz jesteście w Warszawie. Czy dzisiaj widziałeś zespół T-Love na żywo? Tak. No, jak ci się podobało? No, fajnie. Dobrze, a masz jakiś ulubiony utwór zespołu T-Love, czy słuchasz innych zespołów? Innych zespołów. Dobrze, a jakich? No, dokładnie. Dobrze. Dobrze, to mamy, zapytamy, jak w Warszawie dzisiaj, w tym szczególnym dla Warszawy dniu. Tak, bardzo, bardzo taki dzisiejszy dzień jest pełen emocji, bo właśnie jechaliśmy tutaj do Trójki z cmentarza, z Powązek i no, jest to taki naprawdę szczególny dzień. Przeżyliśmy go, myślę, tak jak warszawiacy przynajmniej. To, co dzisiaj zobaczyliśmy namacalnie, to naprawdę zostanie głęboko w pamięci. I dlatego bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Ktoś powinien wiedzieć, że jesteście tutaj w radiu? Co? Pozdrawiamy tatusia, męża Piotra, całą rodzinkę i wszystkich znajomych. To bardzo wam dziękuję za wizytę. A tobie jeszcze miłych wakacji. Dziękuję. A potem dobrej szkoły. Do której klasy idziesz od września? Do trzeciej. To jest w porządku. Trzecia klasa jest łatwa. Możesz mi wierzyć. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. A my wracamy na listę 1696 notowanie. Nie wiem, co jest z tym utworem, ale kiedy odtwarzamy go w ciągu tygodnia, bardzo dużo listów i zapytań, co to jest, a tu ani drgnęło. 5 tygodni w zestawieniu. Tak jak przed tygodniem z 16 na 16 Indila. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Ou ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour. I'm Denie Dance, tak jak przed tygodniem na 16. Dzisiaj rano wspólnie ze słuchaczami próbowaliśmy pomagać, bo państwo sugerowali, by wzmocnić tę tęczę Rainbow Robert Plant. 5 tygodni na 15, tydzień temu i dziś. Seas to you, oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone. And I will bring the song for you, and I will carry on. I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your star is gone. And I will bring my song to you. And I will carry on. Dziś się nie udało, ale kto wie, być może za tydzień w Sopocie, przypominam, za tydzień lista z plaży w Sopocie i tam państwa bardzo, bardzo gorąco zapraszamy. Zresztą będzie tam mnóstwo innych atrakcji, o których w ciągu tygodnia będziemy informować. A na liście jestem porażony tym utworem. To jest nowość na miejscu 14. Would you fight for my love? Jack White.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 sierpnia, jest 21. Małgorzata Mańborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o pierwszych sukcesach żołnierzaka po rozpoczęciu Powstania Warszawskiego, ostrzeżeniu NIK-u dotyczącym przyszłych emerytur i polsko-włoskiej rywalizacji o stanowisko szefa unijnej dyplomacji. Rozpoczynamy od 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale w tym serwisie nie o uroczystościach, ale o pierwszym dniu walk żołnierzy Armii Krajowej z Niemcami. 1 sierpnia udało im się zdobyć kilka ważnych punktów. Powstańcy dzięki swojej odwadze i determinacji zdobyli kilka ważnych niemieckich punktów, m.in. magazyny żywności na ulicy Stawki, wspomina żołnierz KDW Stanisław Likiernik. Dzięki temu, żeśmy to zdobyli, Stare Miasto miało co jeść, bo to ludzie jak mrówki przenieśli tą żywność. Ja zdobyłem tam hełmy z Esmana i zdobyliśmy te panterki, które nam pozwoliły 30 sierpnia przejść przez ogród Saski, bo Niemcy nas wzięli za Niemców. W pierwszych godzinach walk powstańcy odnieśli więcej sukcesów, tłumaczy historyk Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka. Taki ogromny sukces zdobywają najwyższy budynek w mieście, 16-piętrowy gmach angielskiego towarzystwa ubezpieczeniowego Prudential. Zawieszają biało-czerwoną flagę i to jest taki sygnał, że to powstanie wybuchło. Zdobywają kolejne obiekty, m.in. gmach Wojskowego Instytutu Geograficznego i szereg innych pomniejszych obiektów. Niestety najważniejszych strategicznych obiektów, dworców, lotnisk i mostów powstańcom nie udało się zdobyć. Witold Banach, Polskie Radio. NIK alarmuje, w dłuższej perspektywie może nie starczyć środków na wypłatę świadczeń emerytalnych. Raport Najwyższej Izby Kontroli o przejęciu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych aktywów OFE głosi, że operację tę przeprowadzono prawidłowo. Jednak w dłuższej perspektywie bez wsparcia z budżetu państwa może nie wystarczyć środków na wypłatę świadczeń emerytalnych. Główne przyczyny to z jednej strony niski wskaźnik urodzeń i emigracja, a z drugiej wchodzenie w wiek emerytalny roczników zwyżu demograficznego po 1945 roku oraz wydłużanie się długości życia. Barack Obama znów rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Według Białego Domu rozmowa dotyczyła sytuacji na Ukrainie oraz naruszenia przez Rosję traktatu rozbrojeniowego dotyczącego rakiet średniego zasięgu. Według komunikatu Białego Domu podczas rozmowy telefonicznej Barack Obama wyraził zaniepokojenie zwiększeniem przez Rosję wsparcia dla ukraińskich separatystów. Amerykański prezydent po raz kolejny podkreślił, że preferuje dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu na Ukrainie. W komunikacie nie ma informacji o reakcji Władimira Putina. Jest tylko stwierdzenie, że obaj prezydenci postanowili utrzymać otwarte kanały komunikacji. Biały Dom poinformował także o rozmowie wiceprezydenta Joe Bidena z prezydentem Ukrainy Poroszenką. Ta rozmowa dotyczyła przebiegu śledztwa w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego oraz sytuacji we wschodniej Ukrainie. Biden poinformował Poroszenkę o dodatkowej pomocy finansowej ze strony Stanów Zjednoczonych w wysokości 8 milionów dolarów. Środki te mają być przeznaczone na wyposażenie ukraińskiej Straży Granicznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jest też już wiadomość z Moskwy o rozmowie Obama-Putin. Sankcje nałożone przez USA na Rosję w związku z kryzysem na Ukrainie są daremne, a obecna sytuacja nie leży w interesie żadnego kraju, tak mówi rosyjski prezydent. Jak poinformowały służby prasowe Kremla, pomiędzy Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi istnieją znaczące różnice poglądów, ale obaj przywódcy podkreślili znaczenie wprowadzenia natychmiastowego i trwałego rozejmu na wschodzie Ukrainy. Zapowiada się walka Polski z Włochami o stanowisko szefa unijnej dyplomacji. Warszawa i Rzym zgłosiły oficjalnie swoje kandydatury. To Radosław Sikorski i Federica Mogherini, obecni ministrowie spraw zagranicznych. Czy sprawdzi się powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta? Radosław Sikorski i Federica Mogherini to osoby z dwóch różnych światów. Z jednej strony mężczyzna z partii chadeckiej, z drugiej kobieta, należąca do socjalistów. Te dwie kandydatury różni też stosunek do Rosji. O polskim ministrze mówi się w Brukseli, że jest antyrosyjski. Z kolei szefowa włoskiej dyplomacji jest krytykowana za prorosyjskie nastawienie. Czy przy tak różnych kandydaturach może pojawić się trzecia, która je pogodzi? W Brukseli mówi się nieoficjalnie, że wysoko oceniana obecna komisarz do spraw humanitarnych Krystalina Georgiewa z Bułgarii byłaby dobrą kandydatką, a to rozbudziło także oczekiwania w kraju, mówi Diana Czepiszewa, brukselska korespondentka bułgarskiego radia. Nastroje są takie, że jeśli mały i nowy kraj Unii, jak Bułgaria, może obsadzić tak ważne stanowisko, to należy skorzystać z okazji. Krystalina Georgiewa nie została jeszcze oficjalnie zgłoszona jako kandydatka Bułgarii do nowej Komisji Europejskiej, ale tymczasowy rząd w Sofii ma to podobno zrobić w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. W pierwszym dzisiejszym meczu piłkarskiej Ekstraklasy Jagiellonia Białystok pokonała Krakowie 2-1. Po trzech kolejkach Jagiellonia ma 7 punktów, jest teraz liderem. Krakowie zaś z zerowym dorobkiem zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Trwa spotkanie Piasta z Lechią. Na razie jest 1-1. Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki postanowił włączyć do reprezentacji kraju na Mistrzostwa Europy w Zurychu dwie zawodniczki, rzucającą młotem Joannę Fiodorow i wieloboistkę Karolinę Tymińską. Tym samym polska ekipa w Zurychu liczyć będzie 62 osoby. Forma jak była, tak jest. Dwa polskie duety odpadły w turnieju World